نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين الله رب العزت تخپل دین د عظمت لپاره او د اشاعت لپاره یو ضروری شرط مقرر کړو چې د انسان علم راوستل دي ځان پوه کول دي په حقیقت باندې دا ډیر اهم شرط و چې بغیر د دین انسان نس عمل کول شي او که کینو قبل دیم نشي بلکې اولټ په د باندې عذاب او بال ګرځي. قران کریم کې زیات تعریف هم د دې کې انسان ته چاول ځان پوکا په حقیقت باندې بیا وستا عمل ډېر لوی اثر کوي. تا ته هم دا غینا د زړه سکون حاصلی او خلقو ته هم دا غی پوج باندې د دین ډیر عظمت او قدر او وقار حاصلی. او کله چې انسان ته د یو خبر علم نه وي نو که عمل کوي نو هغه عمل کې برکت نه وي، هغه عمل کې خپل لذت او حلاوت نه وي. نزیات ترغیب الله خپل کتاب کې د علم ورکوي او بار بار دا جمله راوړي چې عالمو وعلمو ای خلقو ځان پوکې ځان د حقیقت نه خبر کې. الله تعالی سنسو خپل ذهن او خپل فکر هم در کړي چ قرآن دا غینه سم مخالف نه دی، دا سه کتاب الله نازل کړی چې د عقل سره برابر دی. او کله چې مخکې تاسو کوشش وکړئ د خپل علم او د فهم او د زده کړې نو اعمال بټول په خپل ځای کې او په خپل مقام کې الله رب العزت دربار کې قبليږي. او دی باندې هم خپل ځان محرومه کوي چې تاسو ځان کچ ښکاری چې زبا علم کوم او زبا زبل نزدکل کوم او زبا بلتا زنگون ماتو ما ما تا داد اخپل زن بیزتی خکاری چې زبا بلتا کینم داغا نزدکل کوم داغا ناوری دل کوم ندا خواصل مقام دا کم خلق چی پویدو پا مطلب باندی اغیط دا علم قدر و عزت معلومو اغیط سرد لوی مرتبینا سرد لوی علمنا زان نوی استلی دا دی دائری دا تعلمنا تعلم معنی ذکر تبلنا سزان وکول اگر کام بیا کرام دی بخاری کی سوزای دا حدیث راضی چې حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کې بیان کو ډیر فصیح او بلیغ انداز کې بعد خلقو کې احساس ډیری چاته نه تاسو کو چې دی وخت کې استاب جان ته علم خو بچا سره نه کنا موسی علیہ السلام یی به کې ځه بازه موسیٰ علیہ السلام وی چنا او دا یقینی خبر او دکا پیغمبر او کنا پیغمبر چی موجودی پکم قرن کی پکم زمانہ کی پکم پیڑے کی ناغا وقت کی داغا عمر علم چا سرا نہیں کنا ناغا صحیح خبر او کنا لیکن اللہ رب العزت تبنو محبوب دا خبر تا توحید دمر لوی اثر دی دمر لوی مقام دی دمر نازک چی دا دیر لوی فکر تا محتاج دی چی فکر کوا قدم دی انو خواهیگی دیکی دیر خلق فائدل دی دا زی فائدون که دی بخت دا اصن چی ان خلپا کی حضا من مزلت الاقدام نواللہ رب العزت تا دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر محبوب نشوا چاوی چې نه زمام را لوی عالم په دې وخت کې نشته الله ته چا خبره محبوب و د ملائکو خبره چې الله رب العزت و ته وی چې انبئونی بیاسمای هاولای ان کنتم صادقین یا ملائکو ما تخبر را کید دی سیدنو دا سدی نو ملائکو ویچ لا علم لنا یا اللہ مونتا علم رشتا قالو سبحانکا لا علم لنا دا اللہ تریر محبوبی اگی تیسو نوی بس خبر اخلاص شو اگر دیر خجواب ورکو پاس چپکی موسیٰ علیہ السلام دغسی وی دیکم دا اللہ حکمتو چې سمره لوی باپ پکې جوړ شو، سمره لوی علم پکې جوړ شو. الله رب العزت وی چې اے موسی، زما یو بنده دې په دې مجمع البحرین کې تلال شان داغن علم زدکا، ته وې جدي وخت کې زړ لوی عالم امکانه، لیکن دا خو دنیا دا. موسی علیہ السلام دا او خپل عاجزی ښکار کړل، نو سبق نو خپل عاجزی ښکار کړ چې موږ انکار نکو سره د لوی شان نه، سره د لوی مقام نه چې نبوت او پیغمبري ده، او بیا هم چې د الله حکم نو منقادو تابعدارو. او دومره د الله د خبرې عزت او قدر وکړو چې هغه خپل مرګري ته وي او خپل خادم ته وي چې لا ابرحو، زه نور څه کار نه کوم، هر سره نه پاتې دي بس، حتا ابلغ مجمع البحرین او امزی حقبا، سوچي مجمع البحرین تنیم رسیدلې، او کو نرسم نو لګیا بهم روان بهم روان بهم ډیر پیړې پدی منزل کې او پدی سفر کې با ختم شم، ولیکن د الله په حکم پس با زم زم زم. هغه خو پدی کې ځان تار نو ګڼل سره دینا چې دا خو د الله حکمو چ موسی علیہ السلام ته وکړه دې کې وړې لوې حکمتو، ورنه د موسی علیہ السلام خپل علم دا غو پاره پورو د بنی اسرائیل د پاره پورو چې داغي هدایت تکم ضرورت او نه ضرورت پورو. او بیا هم د الله د حکم نصر نال یولي دا رستو مخلوق ته تعلیم پریدي چې ګور علم ته و پورا نه وای چې ما علم پورا کړ نن پورا کی هر شی په دنیا کې پورا شي، ستاسو به ته ضرورت پاتې نشي، لیکن علم نه پورا کیږي. علم تار وخت کې ضرورت دی انسان. نادر بدبخت انسان، بدقسمت انسان چې تو ته وایي چې سبق وایا قرآن شورو کام او یرا وقت میں ندوے لے نخدی کلی لکہ یو گناہ دے کلے دے نوز پہ دے گل بل گناہ دے پاسک دے دا سے مکاو کا نبور وقت دے ندوے لے نو غلطی دے کلے دا نو اسی امو آیا نو بل غلطی باوکی نو سمکار بکلک ہے ټول مر غلطه کوي غلطه کوي ته دنیا کې د غلطو د پار پیدا شوې داسته تد پار خیر فائدہ چې څوک د توي نو غستا خیر خوایي کوي او تاسره همدردی کوي او تابان نه خپکیږي استا په کامیابی باندې ا خوشاله وي استا په تبای باندې خپدي او دا سه انسان قدر کوا و عزت کوا او آیا وطا چه بلکل تارا تاوی کنا شورو کوم با اللہ استا قدرو کی انتو وطا داوی چه ماه پا وقت نده ویلی وسیم نشم ویلی نا دا خو دیر لوی نصیحت تی دا دین پا باب که دیر لوی نصیحت تی چه انسان تا تاوی چیزان پوکا زان خبر کا ارس پہ علم کی دیگواری چی علم نینو اس نشکولے تیار کی روانی طول کار باری غلطی سراسر صحابه کرامو آیاتونه نازلې ده، سوراتونه نازلې ده، وحی جاری وام، څومره خاصه پروګرام ته توبه اخلاق خوش قسمت او چې هغه وخت کې موجودو چې کله قران نازلې ده، وحی جاری و دنیا ته الله نه بولل ډیر لوی رحمتو نو ډیر خوش قسمت خلکو چې هغه منلو ایمان پر راولې او وروه کې په انتظار سورہ نازعات نازلې ده ډېر مشکل آیاتونه او کلمات وبګي انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمكها فسوى واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم یو قول دا نازل شو ادویم قول دا چې سورته نبا کې هم د قصې الفاظ او کلمات دي په ترتیب سره تاریخ راغلی چې ابا متاع لکم نو په دې څوک نه پوهیږي ابن حضرت ابوبکر نه چاته پوسوک چې د دې معنی هم توخه یا ابن تاسو ابوبکر رضی الله عنه وی چې ایو سما ان تذلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب الله ما لا اعلم کم اسمان با په ما سورې وکي او کم زمکه را چې ما به اوچت کی کزه د الله په کتاب کې داسې یو خبر او کم چې نه پويګم څنګه تاسو په نه پويګې نو ماته مې لوم نشته چې ابان ستوي دغه سید حضرت عمر رضی الله عنه دغه مشرانو کنا یو سړی مسله کې پساو شین مشرانو پسیزي او تبوسونه تی نه کوي د حضرت عمر فاروق نه تبوس شو د دې په حق کې ناغم د سوي وچ لا یکلف الله نفسا الا وسعها کزه د دې ټکی په معنا باندې په انشم نما باندې سبوج نشته مله الله زدي تاسو نو کوي چې ولې نه پوي دي مڅ نه پوي ګم نه پوي ګم به ولې وي چله مال په دې تکلیف نه را کوي چې زه دې په مطلب باندې نه پويګم او چې ته پوس کړو نو هغه ته وي چې په دې کې زمرہ دلچسپي ما اخلا وی چې کوم دې زده کړی دي نو پاره عمل وکړه ته په دې باندې مکلف کنه ستانه بدا اللہ دا آغی تا پوس کئی چسا دی دکڑی دی او عمل پی نکیم او چسا دی نیز دکڑی دا آغی تا پوس دن نکی نو جواب ورکو دا حدیث سر برابر چنبی علیہ السلام ایلو چمن عمل بما علم اگر سوک چی عمل کی پا اگر سوک چیز دیکلو اورثه الله علما ما لا يعلم مله بو ته دا علم ورکی چې دې په نپويږي ولی چې کار په اصول باندې الله په خپل انسان ته ذهن ته معلومات راولي دا خو د الله شان دی کنه. د حضرت عمر هم دا مطلب و چې ګوره تکلف څه لکه پیغمبر خو ته د تکلف نه خلاص کړې اویلی دي چې څه دې زده کړو نو پاغې عمل وکړه نو چې معلومات د تنه دي نو الله به یې ته پخپلو کې د ابن په معنا او پخپله پوه شي چې په دې نورو باندې عمل وکړي چې کوم دې زده کړې دي نو اورثه الله علما ما لا يعلم الله به ته دا غي فهم درکې دین کې هو تکلفات نشتا دا پوځي د قران نه واقف نه وي د اصول نه نه خبر نو لوی مولا وي او هغه د چترال نه بر اخلاص شوی یو راغلی په خوا د مونږه وخت یې خراب کړ مونږه سبق ویو هغه راوي اوی رستا سو وخت نه خراب نو وخت دې خراب کتن خو زدا غزین را په مخشوی ما او چی سمر مدرسې دی او سمر مولان دی ټول می ټانګول چې دا حدیث بکم دی کن عالما او متعلما او خادما اره کته ځان حدیث جوړ دا کوم ځای په دې الفاظو حدیث نشته موږ او طالبانو په سپوې دوه وخت کې کن عالما او متعلما او خادما نو مولانا هغه وخت کې سو هټول دا ګرامر والا خلق او ګرامر موږ هم ګرامر تناستو کتابونه هم وکنه غیظ حدیثو نو صحابه دا سلسله روانه ولا کوس چ روانه دا کوس چ روانه کتابونه وایا او بیا کتابونه تکینا کتابونه وایا او بیا کتابونه تکینا عمر دې ټول په دې کې تیر شو تشی شملې شار به کوچ دې تراوی نهست قران نشتا او حدیث نشتا ددا سے خلق په ایمان کې شکی ځکه ایمان په قران سره زده کیږي او چې قران نه خبر نشته خو صحیح ایمان شو دا وایي دا کنه چې د ملکونو ټول پډیر لوی تیار کی تروسه پرات دي او پاغا کارونو باندې خپل ځان کړی او خپل مال لګي او خپل ژوند تیری چې وی کې عذاب دي ثواب پکې نشته دګیا د یوې شپې سې کړې ده ها چې سینو دی لره اولی تاسو نو کوي چې دا دین دې کدا الله ویلی دی که پیغمبر ویلی دی ځان نه کار دې بس چې ری سکړې دي نو بس پاري پسې روان ځان له غسنوي معلومات نو کړ کنه او انسان خو دې انسان په دې معنا چې دې بوخ بوخ باندې نوې نوې معلومات کوي دل الله داسې ذهن ورکړې داسې عقل او داسې استعداد ورکړې چې د ځان نه نه ورو بعد پرونه نه قیمتي ولي زګې معلومات بینن کلی کنه هغه پرون نو دا ورځې قیمتي شو چ علماء نو غی داس ویلی دي چې اذا مر ربی یوما ولم استفد علما ولم استفن غنا فما ذاك من غمری وی چې ما باندې داس ورځ تیر شي چې نه به کیسه مسله زده کما ان به کیسه لسل روپے وګټما روزاغه په خپل سوای نه عمر کې نه لیکما چې دا به کې نو تا زماد عمر نو ندخوا فما ازا کمن گمری انسان دا دید پار پیدا ہے چی دے بدنن نصباتا سبانا بلو رزیتا ترقی کئی نوی نوی علوم بوتا حاصلی گی او چې کوم وخت تیر شو نا الان کما کان ته څنګه ونو غسی دي په دې کار نه کیږي هغه د پلار نیکو زړه طریقه هغه د مفتیانو او د شیخانو ادبا باجی دی لالا جی دی او طریقې دا خودین نده اللہ رب العزت خو انسان دی لنو پیدا کرده تا پوسونا کوا معلومات کوا چنه پوئیگی دا انبیاء و دا شان دی نبی علیہ السلام مدینه تراد ناغیبا دا محرم لسم ارواز رو جنی وا چیدی و تاسن حسین وی اگا وقتی حسن حسین نو ارو جو اینی وا نبی علیہ السلام تپوسو کن چی دا سدی ناغی و تاوی چی دا رو جن موسیٰ علیہ السلام نیولی وا زکا چی پدی روز باندی فرعون غرق شوی و بن اسرائیل دا لوی بوج نخلاص شو سره د موسی علیه السلام نو د شکرۍ د پاره مونږ نه سنو چې الله مونږ باندې ډېر لوی احسان وکړ چې مونږ د دې بلان اخلاص کړو فرعون نه کنه هغه ورځ مونږ اوس روزه نیسو موسی علیه السلام نبی علیه السلام وی چې نحنو احق بموسی تاسو بیا موسی علیہ السلام پیجنه یا نه ابن اسرائیل او مونږ ډیر لایق یو چې دا غسر مرګرتی او کو دغه مونږ انبیای یو ورونه یو نو ضرورونه یو بل سره ډیر خواګر ورولي ډیر مضبوطه رابطه ای دا مونږ لایق چې مونږ به نسخا اگر تا پتا نو زکی خود حقینا تا پوس کو کنا خواب اچی پیغمبران تا پوس کئی نو تا نشی کولی تا تا بزیبان زان بدخ کاری تیر زداکار کوم اچی سنگا دی او سنگا ندی زن چو خاندی را پوری بینا خنداغ خلق جدا دی تاگی جدا یو نیفام دی جدا نخی نشانی دی پاگی پی جندی شی داغی دی انسانیت دا دائره نبار دی داغی پا ایمان کی شک دی داغی او پا دی پوری خان دی او چه او سلی رسی دلی مقصد تا نا با خوشحالشی پا دی بانده چی را استاد اللہ قدرو کی چه زمان دی دا امیدو ساتو چه دی اما تا دین خبرو کیو ما با پوو کیو ما با دی جهل نخلاص کی متوی شکریہ ادا کہ پدی باندې نور بیا معلومات کې دو نبی علیہ السلام بیا وې چې دا خو د یهودو نو سوار او روزه ده کنه همو خو دې سره مرګرتیا نه کو زمونږه د دې خو د دین دشمنی ده د دین کنه دا دشمنی به مونږه برقرار ساتو ځکه اصل دشمنی ده می غدا دا چې دی یوازې لسمه نسی مونږ به سره نه همو یو ځای کو نو بس د دې د مرګرتیا نه وبښنو چې الله رب العزت وی وره لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې سره بالکل محبت نشته هغه دومره فکر کاو چې دا خودي سره مرګرتیا راځي دا مرګرتیا په وجه باندې ډیر کار خرابي کې هغه عمل لرس برباد شي ذکر نبی علیہ السلام ویلو چې من تشبہ بقوم فهو منهم سوک چې یو قوم سره مرګره قدرې شپې او عمل کې نو بس دیو مغه سې شکان کې يهوديان نو يهودي شو کې عیسایان نو عیسائی شو من تشبہ بقوم کنه چې هغه قوم یو کار کوي نو تیوم کې نو تاسو څنګه ځانته مسلمان وې چیندوانی او رواج کی نتیوم کے شیعگانی او عمل کی نتیوم کے عیسائیانی او کار کی نتیوم کے چیدی کی ثواب دے گا نا ندقا ثوابو کنا چی توم عیسائی شوی توم اندو شوی توم شیع شوی من تشبه بقوم فهو منهم. دوی له چې موږ د دین ازان جدا کو زورا چې په دا کال باندې خو صرف لسماونی وا او بیا وی چې کچ راتلون کې کال کې الله رب العزت موږ له وخ راکو او ژوندیو نو بیا به سره نه هم نسو چې د دې مخالفت شي دښمنی د دین ده ښا دې باندې الله دې رچته مرتبه ورکړي او ویلی دیوم چې لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء دا زمام دشمنان دی او استادوم دشمنان دی په دې سره دوستی مکه وایخه. نور دښمنی نشته ګوره که تاسو وایئ چې دښمنه یې خو دومره دی نورې دی مونږ خدا نه پیژنو هغه پیژنو په کلو کې پلانی دی دښمنی دا پلانی دی دښمنی دا هغه یې تینا ورګونه کړو دې تینا ورګونه کوي دا په اسلام کې نشته. اسلام کې خورور ولی دا چې مسلمانان یې نوري ورونه یې انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم. دښمنی به د دین په وجهي د الله رب العزت په وجهي چې ستاسو د دین دښمنان دي دقه او پیژنه دا دښمنان چې دا غي په لار لانول شي او سره سلام کلام ونکه تغی دعوت قبول نکی چغی و عمل کی تبیع غسنکی نن اغا شینشتا دے نن اغا غیر دینی دشمنی چی اللہ رب العزت مکو ہے وہ ادا خرون ہے تغی نس جوڑ شوی دی تب او خد دوستی او خمر گرے با دی و جستا دشمنانو سره کیناستو با سوال جواب به چاله کبی امره ده ولی تنه خبر چې زمونږ داږي سره پاتنه ده سره پاتنه ده کنه او تا غي سره ناسوې په ټیبل دی چیس کا بس اخر یو سلیبا دی مسلمانان ته په کوم وجبان مسلمانان وای کنه هغه اسلام خو پکې سنشته مسلمان خو پکې سنشته کنه ټول کارونه د ریواج دي د بی دینه دي او ولټه دي چې دا دښمنی مکوي رونه یې د دې خو کیږي ارسو کیږي خو قران او سنت کې علاج دي او حل دي هغه حل ولې نه کوي چې اول سزا ورکه یو ته معافیو کې بس آسان خبره ده دښمنی ختم شوه کله قرآن خبره مانه او قرآن هم ایمان راوړي نو قرآن دغه دوه خبرې کوي چې اول سزا ورکه چې الله سویلې او یو ته معافیو کې بخنه وته او کې دا ډیره بهتر ده بس خبره ختم شوه دښمنی وبله ورځ ته نه پاتې کیږي اسنه چې درو راځونه خپل شیو بیا عمل په بار نه خيږي دا خو نه خيږي کا درو ځو خپل شیو دا کوم دین دی او دا کوم ژوند دی د مسلمان ها چې ستاد دین دشمن دی شرک کوي بدعت کوي بی دین کوي نو هغه سره بغوري نخ کار کوي هغه سره ونخ کار کوي ځکه الله وا تاسو کوي مونږ نه الله وا تاسو کوي چې دا زما دښمنو تاسو سره ولې داسې خوږی پستی خبرې کولې تاسو ته ولې داسې رور ویلې ولکه د مسلمان په شان ته تاسو په تنو چې دا زما د دین دښمن دی او ته زما دوست وې ته ایمان راوړې په ما باندې نو دا په دروغ دی راوړې نو دشمنی د دین وچ نبی علیہ السلام وی بس دی اور وزنی سی نمونگ با سر بل مرگری کو نو د دین با جودا شو د دی پشان عمل بنی سن چا عمل ام برباد شی لګ لګ عملي خو چېږي کې د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ راشي نو ډیر فزاد عاشوري روزه وکنه چې نبی صلی الله علیه وسلم وی د تیر شوی کال ګناونه په معاف کیږي صدوم را عمل خو نه دي او دا سید عرفی دروځي ویلو چاغي باندې دراتلون کې او د تیرشوی چاغه نهما د اختر د میاشتې چې دا خو زمونږ د پاره داغي خلکو د پاره نه چې زو حج کوي هغه به نه نیسی زګاږي کډيري خبرې دي یو دا د چاغي مسافر دي د مسافر د پاره کوجه بهتر ده روزی نه هغه فرض ده خو بیا نفل ده زمداده چې عرفه د عقیده پر اختر دی او په اختر کې روزه نه وي حدا سنور موجود دي چې په دغه ورځ باندې ډیر کارونه وي چې روزه یې نه به شي کولی کمزوري به ته حاصلېږي او الله رب العزت خویلی چې زما د دین کار تزان مضبوط کړي ځان موړ کړي ځان صحیح کړي چې کار په اعلی طریقې سره وشي کنه نو مقصد دا و چې الله رب العزت زور لګي په مونږ باندې چې ځان پوکه په دین کې مخکې علم دې نو بیا عمل لې اول صدا کړو کې دیو خبرې په مطلب چې نه پويږي نو ځان په مطلب پوکه پورا بیا که تاسو ته باوی کې څه گنجائش ښکارې دنه به ختم شي چې خما هوئ چې ګندا ادي کې زمره زبردست مطلب دی او حقیقت دی د دې لپاره الله کتاب را لېګلې قرآن را لېګلې چې دا وایي دا ولولې او چاله چې دا ورکړې شنو الله وی ډېر خیر ولا ورکړې شو ځکه سو علوم د دنیا چی دی نو ټول په قرآن کې دي راځي ماشوي او لومبه اصل علم خو عقیده ده کنه چې انسان خپل رب پیژني لومبه دا ضروری ده نور سیدونه رستو دي نور پیژنګلی رستو ده چې تمونځ پیژنا زکات پیژنا حج پیژنا عمره پیژنا صدقات پیژنا کفاره پیژنا نظر پیژنا طلاق پیژنا عتاق پیژنا نکاح پیژنا ایلا پیژنا دا خو نور رستو سیدونه دي رومه خبره د خپل رب پیژندل دي چې دا کو پوره معلومات حاصل کړي چې الله رب العزت سشان دي هغه مونږ ته لومبه امر د سشي کړي دي چې قولوا لا اله الا الله چې ګورما سره بل څوک برابر نه کوي بس دا غواړي زموږ چې الله یې ما سره څوک برابر نه کوي څه کنيشته ما سره څوک برابر کنه باقاعده وی هل تعلم له سمیه سوره مریم کې وی چې انسان خیر د پوس د نکومه کمالومی د تنو ماته او مخیا ور صفته لې کنا علم خو دریاب دې کنا کتا ته زما په شان ته بل څوک معلومی چې اسمانونو اعظم کې ور شو کرسی او نور اوس پوګمې او دریابونه خورونه پیدا کړی نو هل تعلم له سمیه تا ته معلوم دي څوک چې زما په شان تي دي په چرته دي معلوم نو ولي ځان سره زیاتې کوي ځان هلاکه او ځان غر کوي ګور الله په دې زور نه ورکولا چې ما سره غره برابر څوک نشته او چې یاران پیرال کنه نو ویلو چې نا پتا زور ورشته نو برابر خلاص کوي پتا زور ور زور ور خلق شته چاگی خبر اوکی نو تی بیانشی غرزو لے دای دازمونگ دایی دیارتونو والا درگاونو والا گنگلو والا امیرو والا چپاتو والا چپاتی ٹول پدی غر کدی آو کنا سنخو پدی تو بخدی تو او پنجاب ڈوب پنجاب هل تخدای نشته پیران دی مرشدان دی لوی لوی خلق د مخلوق ټول کارونه پاغي باندې بوج دی هغه دې مواریه واستیرا چې بس غواړي نو راځي لیکلي کلی دیوالنه تور کړی دا خلق دی ښا چلای ما سره برابر څوک مګړې ادی وی نه برابر خو په خواو اوس خو در باندې زور اور دی کنه نو قران د دې خبرې د پاره څلور مېسه ټوله مقرر کړی دا چې منزل الذی یشفع عنده سوک چې هغه سره خبر او کې هغه چې سوک دی خو هغه دغه مخ کې عاجز ناس دی ولا یشفعون الا لمن ارتضى هغه خبرې کول شي الا من اذن له الرحمن سوچ ولا الله اجازت نه کړي ملائک لوی لوی جبرئیل میکائیل هغه ټول لا تکلمون دي ته خدای مخ کی خبر نشي او تا په زور اور پیدا کړو دا خلق چې دغه عقیده ساتي کنه چې دا خدای نازولی دي چې دی خبرو کینو الله کته نشي ورزولې دا کمه ده سو ده علم ده کدی قرآن ویلی وی دی زن پا وکلوین دا خبر وی بلکل نکو لخا پا قرآن اغی کتابونو که نگرنی نو چی دام یو کتاب ده پا کتابونو که اغی ایسته ده علم ده سلسلی نا ده نساب نا ایسته ده ده بنده کتابونو تناس دی دا اغی علم ده خا نو بس عاقبت داشه چی دنیا ټول تباہ و برباد ده نن کا خبره چاته کینو ډیر بدګنی په دی باندې چیرې وی دی اولیا او تاسو سره سوچل کړی چې تاسو دی پسې لګی دلی یې په مو هغه پسې نه یې لګی دی مونږ ته تاسو د الله خبره کوم چې الله یو غنا واحد لا شریک یو غنا برکتونه دا غدي رحمتونه دا غدي اختیار دا غدي مالک هغه دی هغه سره سو خبره نشي کوله بغیر دا غد اجازت نه ملائک غب کولی شي نه پیغمبران غب کولی شي ټول مخلوق عاجز دي محتاج دي نو دا سه یو غاڼه کړه وینا ته زمونږه عقیده خرابه ده اصل علم دغه چې خپل رب او پیژنه دا شان او پیژنه دومره عظیم کتاب نازل کړي صرف د دې لپاره چې ته به د الله رب العزت معلومات وکې چې فعلم انه لا اله الا الله سوره محمد کې وی نل سمات کې چې بند په دې ځان پوه کړه دا علم د لړیر دی ستانو علم تاجت نشته دی واخر دعوانا محمد.